Druga nasza konferencja. Chcemy spojrzeć na więź Maryi z Panem Bogiem. O. A jednocześnie do czego Maryja nas zachęca, wzywa, czego możemy się od niej nauczyć, budując więź z Panem Bogiem i ze sobą. Bo Matka Boża jest nowością Nowego Testamentu. Może przypominacie film Mela Gibsona Pasja? I tam jest taka scena, jak się przedziera z Janem Maryja, chce się spotkać koniecznie z Jezusem. I tu nie można, i tam, wąskie uliczki, i żołnierze. I w końcu dopadła, prawda? On upadł i właśnie w takiej pozycji klęczący tu krzyż, tu wiadomo, dramaturgia cała. I Pan Jezus do niej mówi: Matko, oto czynię wszystko nowe. I właśnie Maryja w tę nowość Nowego Testamentu, odkupienie człowieka, jest wprowadzona. W ogóle nowość Maryi to przede wszystkim uwolnienie jej od grzechu pierworodnego. To się nie zdarzyło nigdy nikomu. My to wiemy z Pisma Świętego, wiemy z tradycji, z przekonania pierwszych chrześcijan, tak przetrwało do dnia dzisiejszego, że Maryja jest uwolniona od grzechu pierworodnego. Jest najpiękniejszą kobietą na świecie, jest kimś zupełnie nowym, jest kimś tak wielkim. I teraz w kilku punktach chciałbym, byśmy spojrzeli na Maryję. Dlaczego warto patrzeć na jej więź i kochać ją tak jak matkę? Co to znaczy, że jest wybrana przez Boga? Punkt pierwszy. Maryja jest arcydziełem Boga. I w ten sposób chcemy też spojrzeć na kobietę. Kobieta jest arcydziełem Boga. Pan mnie stworzył swe arcydzieło przed wiekami. To właśnie z Księgi Przysłów jest to jakby zapowiedź, to proroctwo tego arcydzieła, którym jest Maryja. Wchodzi anioł, archanioł Gabriel do Maryi i mówi: Haire Maria, te charitomene, tont heon metasu. Po grecku znaczy: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. W języku greckim kecharitomene ma takie piękne znaczenie. Pełna łaski, bez grzechu, prześliczna, wybrana i wyróżniona, przyozdobiona boskim pięknem. To oznacza kecharitomene. Jest teraz książka, dostałem ją w prezencie, kecharitomene. Dlatego Jan Paweł II w odniesieniu do Maryi pisze jako pierwszy papież Mulieris Dignitatem, list o godności kobiety. Mówi tam o geniuszu kobiety. W czym tkwi geniusz kobiety? Myśli sercem. Bardziej myśli sercem, ogarnia rzeczywistość niż umysłem. Wrażliwość kobiety, subtelność, intuicja kobiety, kobieca. Potrzeba bezpieczeństwa uczuciowego. Chce być adorowana, zdobywana. Właśnie chce ukazać głębię swojej emocjonalności. Kobiety to inaczej przeżywają, a tym samym zachwycają mężczyzn. Nie wiem, czy wszystkich, ale mnie zachwycają. Kobieta z natury jest święta. Tak kiedyś usłyszałem. Jeżeli świat jej nie popsuje, po prostu ma w sobie dużo takiej dobroci, świętości, czyli takiej harmonii. Czyli po drodze kobiecie jest do Pana Boga. Dzisiejsza kultura, no, neomarksistowska, niszczy wrażliwość kobiety, łamie czyste serce, okrada z godności przez filmy, prostytucję, pornografię, wulgarną kulturę bycia. Kobiety, możemy wołać do Was i wszystkie dziewczęta, nie pozwólcie, by świat Was okradał. Nie żyjecie po to, by konsumować ten świat, ale po to, by się wyróżniać, by nasze życie napełniać głębią ducha i piękna. Jeszcze raz to powtórzę. Drogie kobiety, nie żyjecie po to, by konsumować ten świat, ale po to, by się wyróżniać, by nasze życie napełniać głębią ducha i piękna. Ja parafrazuję te słowa Jima Caviezela. który odgrywał Jezusa w filmie Pasja. Ten aktor zupełnie zmienił życie po tym filmie. I to nie była sielanka, tak mówiłem na marginesie, bo jestem zachwycony jego świadectwem. On naprawdę został porażony piorunem, będąc na krzyżu. On wiele dni był nagi, gdzie tam jest był chłód na górze. Miał zapalenie płuc. Miał operację na otwartym sercu. Jak biczowali, to się, bo to uderzali w deskę, no nie? Wymknęło się i naprawdę wyrwało mu bok. Naprawdę wybiło mu bark, kiedy pociągnęli i upadł pod krzyżem. Miał wybity bark, że i ten cały grymas, cały ból, to porażenie piorunem, wszystko kamery uchwyciły. To nie jest bajeczka. On to przeżył na sobie. On mówi, ja wiem, co to znaczy, że Jezusowi wybito bark. Wiem, jak go bolało biczowanie, bo ja raz dostałem. No i wiele innych ciekawych rzeczy mówi. Piszcie Jim Caviezel. Będziecie mieli tyle słuchania, włącznie z jego wywiadem w Telewizji Polskiej. Tak. Marko. Przez co? Już piszę. Napiszcie jeszcze przesłanie do świata. To mówi do młodzieży. To jest piękny jego wywiad. Dobra, idziemy dalej. Natomiast my, panowie, jesteśmy wezwani do pielęgnacji piękna i godności kobiety. Czyli w ogrodzie naszego życia Bóg postawił kobietę, byśmy troszczyli się o nią i pielęgnowali jej piękno i jej godność. Przez analogię mojego ogródka, w którym czasami jak mam czas, jestem 4 godziny. Po świętach były takie dni, że byłem 6 godzin. Wczoraj tylko 3. Wymaga to wielkiej pracy, jak zobaczycie, ile jest jeszcze zaniedbań w moim ogródku z racji braku czasu po prostu. Czyli punkt pierwszy brzmiał: Maria jest arcydziełem Boga. Punkt drugi: Maria jest niewiastą zawierzenia. Wiara jest odpowiedzią na objawienie Boże. Wierzymy w Boga, dlatego że On pierwszy się objawił. I także Bóg w sposób szczególny objawił się Maryi. Jej odpowiedź jest głęboką wiarą, jest przykładem wiary. Jest to niewiasta zawierzenia. Jest to ktoś, kto jest godny naśladowania w wierze. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Maryja słucha Boga. I jeżeli będziemy czytali Pismo Święte, słuchali Słowa, czytali Słowo, ogłaszali Słowo, będzie pomnażać się nasza wiara. Maria wierzy Słowu Boga. Wiara jest zaufaniem Słowu Boga. I w końcu staje się wiara stylem życia. Czyli żyje tak, jaki jest Boży zamysł. Żyje tak, jak przyjąłem od Boga. Dlatego Jan Paweł II w liście o różańcu Rosarium Virginie Marie mówi tak: łatwiej jest odmówić różaniec, niż naśladować cnoty Maryi. Dlatego prosi w tym liście o różańcu: naśladujcie cnoty Maryi. Najpierw naśladujcie cnoty Maryi, czyli pokorę, czystość, posłuszeństwo, wierność, a później odmawiajcie różaniec. Punkt trzeci. Maria jest oblubienicą Ducha Świętego. rozdawałem różańce. Co roku w październiku moim uczniom rozdaję różańce. I też dałem różaniec, kochani, jednej pani nauczycielce. A ona mówi, ja nie chcę różańca. Ja nie wierzę. Różaniec, Matka Boża, to nie. A jest katoliczką. Wiedziałem, że znaczy święty przyjmuje komunię świętą. Ona jakby z zasady odrzuca Maryję. Gdzieś na jakichś spotkaniach była charyzmatyczna i tak dalej, się nasłuchała. Nie wiem, co siedzi w tej osobie, bo rozmawiałem. Odrzuca Maryję. Nie, to nie dla mnie. Różaniec, nie, ksiądz weźmie. Tymczasem, skoro ona mówi, że jest charyzmatyczką, to znaczy, że nie rozumie, że Maryja jest pierwszą charyzmatyczką. Maryja jest osobą, w której Duch Święty poczynił skutek fizyczny, cielesny. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni. Dlatego Święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Najwyższego. Czyli Duch Święty konsekruje łono Maryi, czyli rodzi się Jezus. Ona jest pierwszą charyzmatyczką. Możemy powiedzieć, Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego, jest świętym naczyniem. I później jest konsekwentnie do końca, bo się daje prowadzić Duchowi Świętemu, jest w Wieczerniku. W Wieczerniku apostołowie są zgromadzeni z Maryją. Możemy wyobrazić, jak obecność Matki Bożej, ta, która zrodziła Jezusa, która widziała Go pod krzyżem, tylko jeden widział, inni uciekli. Ona miała, może tak, ona była największą encyklopedią o Jezusie, tak? I jest świadkiem zstąpienia Ducha Świętego. Ona nie kończyła szkół, ale ona doświadczyła działania Ducha Świętego. I jak mówiliśmy na pierwszej konferencji o owocach Ducha Świętego, to te wszystkie owoce i to pomnożone widzimy w życiu Maryi. Jest świątynią Boga. Święty Paweł kilkakrotnie mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Maryja jako świątynia oblubieńca Ducha Świętego pokazuje nam wielką godność człowieka. Z czego wynika godność człowieka? Z pochodzenia człowieka. Najpierw, że jesteśmy dzieckiem Boga. Nie jesteśmy od zwierząt. Jesteśmy od Boga. Nie jesteśmy od rodziców. Jesteśmy od Boga przez rodziców. Tak trzeba mówić. Nasze pochodzenie. Dalej, odkupienie. Jezus przyszedł odkupić człowieka. Redemptor hominis. Odkupiciel człowieka. Duch Święty nie stąpił na przedmioty. Duch Święty stąpił na apostołów. Stępuje na uczniów Chrystusa. Nawet Jezus zmartwychwstaje i to pokazuje nam, że godność człowieka także tkwi, że ciało ludzkie jest przeznaczone do zmartwychwstania i życia wiecznego. To są jakby takie fundamenty godności człowieka. I Maryja właśnie w swoim ciele wielbi Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Dlatego nie można zniszczyć świątyni Ducha. O tak sobie. Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Się zapowiada święty Paweł. Właśnie dlatego, że mamy boskie pochodzenie, że mamy boskie odkupienie, że mamy Ducha Świętego, że mamy przeznaczenie do życia wiecznego, że przed nami pełna eschatologia. Przed nami. Spotkanie z Bogiem. Dlatego stąd wypływa wielka godność człowieka. Czyli mam żyć na miarę godności świątyni Ducha Świętego. Chwalcie więc Boga w waszym ciele, to znaczy módlcie się. Adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ale przecież, skoro człowiek jest świątynią Ducha Świętego, to znaczy i przyjmuje komunię świętą, to jest, człowiek jest jakby tabernakulum. Jan Paweł II mówi, pierwszym tabernakulum świata było łono Maryi, prawda? I teraz, gdyby to każdy zrozumiał, że jest świątynią Boga, to człowiek by nie znieważał drugiego człowieka. I patrząc na Maryję, też się uczymy odnoszenia do kobiet, nie? Jak mówił kardynał Wyszyński, jak wchodzi kobieta, to wstań. Nieważne, czy ty jesteś biskupem, kardynałem, jesteś sąsiadem, wstań, bo wchodzi kobieta. A tę jej godność podkreśliła Matka Boża. Przepuść pierwszą kobietę, prawda? Ustąp miejsca. No, w ogóle takie odnoszenie się do kobiety ponad przeciętność jakąś taką, odnoszenie się szczególne, nie tak jak do kumpla, bo kobieta sama w sobie ma swoją wielką godność. I przypomina właśnie nam to dzisiaj Matka Boża. Punkt czwarty. Maryja niewiastą Eucharystii. Maryja jest niewiastą Eucharystii. Nosiła pod sercem ciało Boga, człowieka. I właśnie to Maryja pierwsza uświadomiła, że Bóg zbawia człowieka w ciele. Ja to właśnie w tym roku w mojej parafii właśnie tak szczególnie podkreślałem. Wielki Piątek o tym wiem. Najpierw Jezus zbawił nas. Może tak. Jezus przyjął ciało w łonie Maryi, tak? Stał się ciałem. Mamy tajemnicę wcielenia. Stał się jednym z nas. I teraz w tym ciele jest przybity do krzyża. Mówimy, Jezus zbawił nas na krzyżu, zbawił nas w ciele. To ciało było umęczone i ukrzyżowane. Później to ciało zmartwychwstało. I teraz, żeby tajemnicę zbawienia przypominać, Jezus daje nam ciało w postaci Eucharystii. Czyli Eucharystia, która jest sprawowana na całym świecie, ciągle nam przypomina tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Mówimy, idziemy na mszę świętą, która jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I właśnie to Maryja pierwsza uświadomiła, że zrodziła dawcę życia. Tego, który odkupił nas w ciele. I Jan Paweł II w encyklice Eucharystii, uwaga, ostatnia jego przed śmiercią, to jest 2005 rok, ostatnia encyklika Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, Kościół żyje Eucharystią. Tam mówi, że Maryja jest niewiastą Eucharystii. Ona była w tym pierwszym tabernakulu, ale jednocześnie była ze swoim synem ciągle zjednoczona. Co to jest komunia święta? Komunio to znaczy zjednoczenie. Ja idę do komunii, to znaczy idę wejść we wspólnotę z kimś. Mamy komunię małżeńską, prawda? Czyli zjednoczenie z małżonków. Komunia z Jezusem to jest zjednoczenie z ciałem Jezusa. I teraz właśnie życie Eucharystią to wejść w ciało Boga. Upodobnić styl życia właśnie od Jezusa. Możemy powiedzieć, odwołując się do listu Jana Pawła II, bo 2005 rok był to rok Eucharystii, a wcześniej Jan Paweł II napisał list, który ogłaszał rok Eucharystii. Ten list nazywa się Mane nobis cum Domine, czyli pozostań z nami, Panie. Na początku tego listu są takie piękne słowa. W Komunii Świętej Chrystus nie tylko daje nam siłę wewnętrzną, ale jest poniekąd dla nas stylem życia, który przyjmujemy od Jezusa, czyli mam przyjmując Komunię Świętą, ja mam przyjąć styl życia od Jezusa. Mówiąc dosłownie, tą buzią przyjmiesz Komunię Świętą, no to trzeba mówić tą buzią, tak jakbyś mówiła w imieniu Chrystusa, prawda? Można kląć po przyjęciu Komunii Świętej? Można, tylko nie musisz. Możesz przeklinać, bluźnić, plotkować? Możesz? Możesz, ale nie musisz. Ludzie przyjmują Komunię Świętą, ale nie żyją Eucharystią. Czyli można powiedzieć brzydko, łykają hostię, ale nie żyją Eucharystią. Czyli nie upodobniają się do Jezusa. Właśnie to zrozumienie w ogóle, co to znaczy życie Eucharystią, to oddzielny temat. Życie Eucharystią tak naprawdę. Przyjąć styl, czyli patrzenie oczyma Boga, mówienie właśnie ustami Boga, dłonie Boga. Mówi Matka Teresa z Kalkuty, że żyj tak, żeby inni zobaczyli w Twojej twarzy Chrystusa. Kto to mówi? Żyj tak, żeby inni pomylili Cię z Chrystusem. W każdym cierpiącym, żebyś spotkał Chrystusa. No takie są i piękne znamy. Po piąte, Maryja jest Matką Kościoła. I to znaczy, że jest blisko każdego z nas. Była w Wieczerniku i jest teraz. Popatrzcie, że dlaczego Maryja tyle razy przychodzi na ziemię? No te sławne objawienia w La Salette, prawda, w Lourdes, w Fatimie i w naszym polskim Giczwałdzie na przykład. 142 lata temu Matka Boża objawiła się w Giczwałdzie. Ja jestem pod wrażeniem Giczwałdu. Tak trochę czytałem ostatnio. Bo w Giczwałdzie 40 lat wcześniej Matka Boża powiedziała w sumie to samo, co w Fatimie. Nie. I ja jakby zawsze tak łatwo, tak w sposób prosty przypominam istotę Fatimy. No byliśmy niedawno w Fatimie. Jesienią minął rok. 53 osoby pojechało od nas do Fatimy. No i tak, po pierwsze, Matka Boża mówi, przestańcie obrażać mojego syna, prawda? Po drugie mówi, odmawiajcie codziennie różaniec. Po trzecie, oddajcie się memu niepokalanemu sercu, które zwycięży świat. I po czwarte, wynagradzajcie memu niepokalanemu sercu Jezusowi przez pierwsze soboty miesiąca. Przez komunię wynagradzamy. To są jakby cztery główne przez punkty pierwszych sobot, no, które my przeżywamy i Fatimy, echa. To jest echo Fatimy. To jest testament Fatimy. Prawda? Żebyśmy tym żyli. I o to prosiła właśnie także Matka Boża w Giczwałdzie. Kani, no taka nowość, o którą może wyczytałem niedawno odnośnie Giczwałdu. Do pracy zabiorę, do siostrę. A jeść pani kiedy będzie? No to on wróci i zje. Tak szybko mnie podrzuci. Szczęść Boże, dziękuję naprawdę. Będę z wami w zakładach. Duchem. Lata 80., 70. Rosja idzie na wojnę tam z Japonią. Czy z Turcją, już nie pamiętam. Car jest słaby i Prusaki planują, żeby, bo uwaga, po rozbiorach połowę Polski wziął car, a drugą połowę wzięli Austriacy i Prusacy. Takie tereny, a może i więcej niż połowę wziął. I teraz, żeby tutaj, no bo przecież tutaj aż za Warszawę, tam za Kielce, to już był zawód rosyjski, a przecież mieliśmy tam daleko Polskę. Więc no, Prusacy chcieli przesunąć granicę, nie żeby dołożyć. Budowali kolej, w ogóle kolej zaczynali budować. I właśnie tam Giczwał te tereny, żeby tu wojska przerzucić na Warszawę, prawda, żeby Warszawę odbić carowi i tak dalej, i tak dalej. Było to wszystko tak zaplanowane. No i Matka Boża objawia się tam. Miesza szyki wszystkim. Bo uwaga, tam setki tysięcy ludzi jeździło. Ta kolej, która miała wojsko przewozić, zaczęła służyć, bo Polacy zaczęli jeździć tą koleją do Giczwałdu. Teraz mniej jeździ niż wtedy, z różnych zawodów. Polacy zaczęli się integrować, bo Matka Boża mówi, przestańcie pić tyle. Polska jest rozpijana w każdym zaborze. Nie? To jest ewenement, że wtedy powstają grupy trzeźwościowe, różne stowarzyszenia, różne ruchy. Do tego stopnia, że w wielu miejscach zupełnie wszyscy przestają pić. Nie? Czyli odnowa moralna. Tu wiemy, że upadło powstanie styczniowe już. Najwięksi patrioci, którzy przeżyli, a niektórych nie zabito, mówi, nie, już my nie wiemy strzelać. Trzeba zacząć pracę pozytywistyczną. Dwa pokolenia Polaków zaczyna pracować nad moralami narodu. Zaczyna, prawda, no, szczególnie w zaborze pruskim, stowarzyszenia gospodarcze, banki, spółdzielnie. Polacy się organizują tam, że przewyższają nawet tych bauerów niemieckich. I Niemcom to nie po nosie, że tu Polacy się organizują. Przecież te zakłady powstają, w ogóle no coś pięknego, tak samo w innych zaborach. No to takie jakby, takie duchowe umocnienie w wypłynęło z Rynchwaldu. To jest zupełnie dzisiaj zapomniane. Nawet ta kolej, te plany, prawda, pruskie, żeby tutaj panować nad Polską jeszcze bardziej, to wszystko zostało rozsypane. Matka Boża pomieszała im w głowie wszystkim. No i właśnie później, właśnie przyjęcie Maryi, popatrzcie, pozyskanie niepodległości 1924 ustanawia Ojciec Święty uroczystość Królowej Polski 3 maja. 3 maja dopiero jest od 1924 roku. Powstaje teraz znowu wielki czciciel Matki Bożej, jakim jest Maksymilian. Można powiedzieć, to jest gigant. Rycerz niepokalany. Popatrzcie, zanim gazeta nosi taki tytuł Rycerz niepokalany, ale on napisał, ja jestem rycerzem niepokalanym. To znaczy, ja mam bronić Maryi i żyć jak Maryja. To mam być tym, który będzie żył cnotami Maryi. Jestem szaleńcem Maryi. Cały świat dla Maryi. Gazety dla Maryi. Polska dla Maryi. Misje dla Maryi. Wszystko dla Maryi. Prawda? I widzimy, jak mu błogosławiła, jak go prowadziła Maksymilian. I teraz, kochani, powróćmy do różańca. Co to znaczy, że różaniec jest piękną, ważną modlitwą, moją ulubioną modlitwą, powie Jan Paweł II. Co to znaczy, że różaniec jest ratunkiem dla mnie i dla świata? Bo w różańcu, mówi nasz papież, Maryja modli się razem z nami. Ojciec Trojanowski, taki chrystusowiec, mówi, w różańcu Maryja prowadzi nas do Jezusa. Po szczebla, po jednym zdrowaś. Prowadzi nas do Jezusa. Różaniec nie jest marnowaniem czasu. Jest modlitwą kontemplacyjną. Jest bardziej oczywiście, niektórzy mówią, że o to Matka Boża tutaj za dużo miejsca ma w różańcu. Różaniec jest modlitwą chrystologiczną. Tak naprawdę to tylko dwie tajemnice odnoszą się wprost do Maryi. Ukoronowanie, w niebowzięciu ukoronowanie Maryi. Z 20 tajemnic, tylko dwie. Maryja jest w cieniu, mówi Jan Paweł II, ale w różańcu Maryja modli się razem z nami. Uwielbia Boga. Prawda? Dlaczego w Lourdes Matka Boża mówi do Bernadety, odmawia różaniec. Zdrowaś Maryjo. I Bernadeta nie widziała, nie słyszała Maryi, tylko widziała, jak porusza ustami. Nie? Maryja nie mówi zdrowaś Maryjostwę, tylko porusza ustami, nie słychać tego było. No i na koniec powie, że jest niepokalanym poczęciem. Nie? Czyli Bernadecie. No jest tą drogą uwielbienia Boga, żeby nasze serca były niepokalane. I właśnie kiedyś czytałem taki artykuł, jak biskup Johnson opuścił Chiny. Najpierw został wtrącony za swoją działalność misyjną na 20 lat do więzienia chińskiego. I Chińczycy po prostu jego z więzienia prosto zawieźli na lotnisko, żeby w ogóle nie pracował w Chinach, tylko prosto do Stanów. No i tutaj oczywiście, kiedy przyleciał, od razu redaktorzy pytają, jak tam było, jak tu ksiądz biskup przeżył to więzienie i powiedział jedno takie zdanie. Gdyby nie różaniec, to bym psychicznie zwariował. On na nitce robił z różowego chleba takie paciorki, odmawiał różaniec, się pokruszył, robił nowy różaniec. Także mówi, modlił się na różaniec przez 20 lat i z Maryją wytrzymałem. Możemy oczywiście o różańcu powiedzieć jeszcze wiele, wiele innych takich pięknych stwierdzeń. O cudzie w Filipinach, gdzie armia została zatrzymana. O cudzie w Austrii, gdzie 700 tysięcy ludzi się po wojnie modliło i sowieckie wojska opuściły. Możemy mówić o cudzie pod Lepanto, kiedy modlono się na różańcu. Wtedy ustanowiono wspomnienie Matki Bożej Różańcowej na 7 października. Wiele, wiele innych, no prawda, takich pięknych kart historii Kościoła naszej ojczyzny, które przyszły przez Maryję. Dlatego Jan Paweł II, no mówił to tu stół cały twój, kardynał Wyszyński, per Maria mat Christum, przez Maryję do Chrystusa. I tak, tak intuicyjnie czuję, że dzisiaj no Matka Boża też będzie nam ratunkiem. No dlatego potrzebujemy modlitwy. Myślę, że się modlicie na różańcu, ale módlcie się sercem, bez jakiegoś takiego może pustosłowia, mówię, bo mówię, prawda, tylko sercem, modlimy się sercem, razem z Matką Bożą. Ona będzie ratunkiem naszej ojczyzny, Kościoła, no bo to nie może tak być, że jesteśmy zdani na jakąś zagładę, prawda. Tyle jest do zrobienia, tyle jest do uratowania. I na naszych oczach dzieją się wielkie, wielkie sprawy. Z jednej strony są siły, które chcą ośmieszyć Kościół, w ogóle wyrzucić w ogóle potrzebę religii. A z drugiej strony właśnie razem z Matką Bożą mamy dać świadectwo żywej wiary. Właśnie dla Europy, dla świata. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Niech ona pokazuje nam właśnie piękną cywilizację miłości Boga. Jest nam bliska. Maryja jest naszą matką. Tyle mojej drugiej konferencji, proszę Państwa. Przepraszam, że Was zamęczyłem.